أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمثلة المضطردة من اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي. Oradayız. İsmi zaman, ismi mekan ve mastar miminin emsile-i mutteredesi. İsmi zaman neye deniyor? İsmi zaman bir işin vakı olduğu zamana denir. Bir işin gerçekleştiği zaman. Bir işin vakı olduğu zamana. İsmi mekan bir işin vakı olduğu mekana denir. Mastar mimi maddesi asliyesi. Maddeye asliyesine mim-i ziyade, mim getirilerek ziyade kılınan mastar demektir. İsmi zaman, ismi mekan, mastar, mimi bunlar fiil-i muzariden müştaktır. Yansuru, yadribu. Tamam. Bunların sigası nasıl teşkil olunuyor? Muzara tarifi hasf olunarak yerine bir mim-i meftuha ziyade ediliyor. Tamam mı? Efendim. İsmi mekan ve ismi zamanın iki tane vezni var. Mef'alun, mef'ilun. Tamam mı? Mef'alun, mef'ilun. Eğer ki muzari fiilin, aynül fiili meftuh ve mezmum olursa mef'alun olur. Ama muzari aynel fiilisi kesre olursa yadribu gibi, tamam, yadribu gibi, o zaman mef'ilun olur. İsmi zaman, ismi mekan. Medribun. Tamam. Demek ki ismi zaman, ismi mekanın iki tane vezni var. Mef'alun, mef'ilun. Mensarun, mensarun. Mektebun, mektebun. Yeclisu, meclisun. Tamam. İsmi zaman, ismi mekan, mastar mimis sigaları birbirinden nasıl ayrılır, tefrik edilir? İsmi zaman, ismi mekan, mastar mimi sigaları vezinde müşterek. Vezinde ortak olduklarından ancak manalarından birbirinden ayrılıyor. Peki şimdi emsile-i muttaridesinin tasrifini yapalım. Mektebun, mektebani, mekatibu. Mensarun, mensarani, menasiru. Tamam. Medribun olursa medribun, medribani, medaribu, mefailu, mef'alun, mef'alani, mefailu. Tamam. Peki yazacak zaman, yazacak mekan, yazmak. Değil mi? Evet. Yardım edecek zaman, yardım edecek mekan, yardım etmek. İsmi zaman, ismi mekan, mastar mimi, manası, yardım edecek zaman, yardım edecek mekan, yardım etmek. Etmek. Mektebun olursa ismi zaman, ismi mekan, mastar mimi, manası, yazacak zaman, yazacak mekan, yazmak. Mektebani, evet. Mastar ismi zaman, ismi zaman, mastar mimi. İsmi zaman, ismi mekan. Mastar mimi, tesniye manası, yazacak iki zaman, yazacak iki mekan, yazmak. Evet. Yazacak zamanlar, yazacak mekanlar. Hı hı. Değil mi? Peki mastar miminin tesniyesi aslında gelmez. Nasıl gelir? Eğer ki nevi ve adet kastedilirse. Menasiru ismi zaman, ismi mekan, mastar mimi, cemi manası, yazacak cemi mekan, yazacak cemi zaman, yazmak. Yazmak. Evet, geldik ismi alete. İsmi alet bir işin hasıl olmasına, yani meydana gelmesine vasıta olan şeye delalet eden isimdir. Bir işin hasıl olmasına, meydana gelmesine vasıta olan şeye, tamam mı? Vasıta olan şeye delalet eden isimdir. Mesela miktaun, kesecek alet. Kesme işine vasıta oluyor, yardımcı oluyor, değil mi? Miftahun, açacak alet, anahtar. Değil mi? Açma işinde yardım ediyor. Minsarun, yardım edecek alet. Miktebun, lastiği yazacak alet. Bunu da çekim aynı. 3 tane kalıbı var. Müfret, tesnece. Miktebun. Miktebani, mekatibun. Minsarun. Minsarun. Minsarani, menasirun. Midrabun. Midrabun. Midrabani, mezaribun. İsmi alet. Müfret manası. Yardım edecek bir alet. Yazacak bir alet. Kesecek bir alet. Miktebani. Miktebani, ismi alet, tesniye manası, yazacak iki aletler. İki alet. Mekatibu. İsmi alet, cemi manası, yazacak cemi aletler. Evet, geldik. El emsiretül muttaride min binail marra. Değil mi? Evet. Mastar binail marra'nın emsile-i muttaridesi. Evet. Mastar binail marra, fiilin sayısını bildirmek, yani kemiyete delalet etmek için yapılan mastarlardır. Ahirinde ta olmayan mastarların ahirine bir ta getirilip evvelleri meftuh kılınarak yapılıyor. Ketbeten. Tamam mı? Ketbeten. Ketbetün, ketbetin. Ketbeten. Ketbe tani, ketbe teyni, keteba tin, keteba tün. Tamam mı? O meftuh. Ketbatun var mı hocam? Yok. Sahihlerde fealatun vezninde olur. Fealat. Tamam mı? Nasraten, nasratani, nasrateyni, nasratani. Minhadirif. Evet. Refalinde. Nasrateyni, nasbında cerinde. Nasaratun, nasarat, haserat gibi. Tamam, hutuvat, hasarat, ketebat, sayihlerde öyle gelir. Tamam. Kitbeten demiş, mesela burada nasb etmiş. Tesniye gelince kitbetani, ref. Niye ref? Kitbeteyni. Kitaba, tamam, ketbeten, ketbeteyni, ketebatin. Tin, cemmenes salim. Cem'idir. Değil mi? Müennes, elif ta ile cimilenmiş. Nesbali kesre. Evet. Ketebatin. Tamam. Evet. Refali ketebatün. Ketbeten, ketbetün, ketbetin. Ref-i damme, nesb-i fete, ceri kese. Ketbetani, ketbeteyni. Tamam mı? Ketebat. Evet. Şimdi emsile kitabında yazdığına göre okuyalım biz. Tamam. Evet. Ha, ketbeten. Ketbeten, mastar, binayi, merra, müfret manası, bir kere yazmak. Kitbetani, ketbetani, mastar, binayi, merra, tesniye manası, iki kere yazmak. Ketebatun, mastar, binayi, merra, cemi manası, cemi kere yazmak. Evet. Nasraten, nasratani, nasarat. Nasraten, nasraten, nasaratun. Nasraten, mastar binayi merra, müfret manası, yazacak, bir kere yazmak. Nasratani, mastar binayi merra, tesniye manası, iki kere yazmak. Nasaratun, mastar binayi merra, cemi manası, cemi kere yazmak. Evet, geldik. El emsiletül muttaride min binain nev'i. Mastar binayin nev'ide. Değil mi? Mastar binayi nev'iden emsile-i muttaride. Mastar binayi nev'i, nev'i fiilin ne türlü olduğunu bildiren mastardır. Mastar binayi nev'i nedir? Fiilin, yani yapılan işin ne türlü olduğunu bildiren. Tamam mı? Bir nevi, bir tür. Yani. Peki. Evet. Ahirinde T bulunmayan mastarların ahirine T ilave edilir. Fi'leten vezinde olur. Fi'le. Tamam mı? Fi'le. Nısra. Nısraten. Bir türlü yardım etmek. Nısraten, nısratün. Nısratin. Nısratani, nısrateyni. Nisaratün, nisiratün. Burada da. Ama sükunle değil. Tamam mı? Bir kesre. Fi'alatun, fi'ilatun. Tamam. Nısratün yok. Nısratün, nısaratün. Nısaratün, nısiratün. Tamam. Tamam. Ahirinde T varsa o zaman ona bir şey getirilir. Sıfat getirilir. Tamam mı? Vasi'a, galile, kefira gibi. Vasi'a. Tamam mı? Galile, kefira gibi bir sıfat getirilir. Evet. Çekimini yap bakalım şimdi. Kitbeten, kitbetani, kitebatun. Kitbeten, mastar, binayı, nev'i, müfred manası, bir nev'i yazmak. Kitbetani, mastar, binayı, nev'i, tesniye manası, iki nev'i yazmak. Kitibatun, mastar, binayı, nev'i, cemi manası, cemi nev'i yazmak. Mesela darabtu, dırbeten. Darabtu, dırbeteyni. Darabtu, dırabatin. Çok çeşit çeşit dövmelerle dövdüm denilir. Peki geldik. El emsiletül muttaride min ismi tasgir. İsmi tasgirden. İsmi tasgir bir şeyde bulunan mananın azlığını bildiren isimdir. Az bir şey. Küçük. İsmi tasgir neden müştaktır? İsmi tasgir isimlerden, mastarlardan, sıfatlardan müştak olur. Tamam. Şimdi burada mesela Nusayr'ın Nasran mastarından veya Küteyb'un Ketben mastarından. Onun için tesniye ve cemisi gelmez. Tamam. Tesniye cemisi gelmez. Mastarların çünkü tesniye cemisi gelmiyor. Ancak ne zaman gelir? Nev'i ve adet kastedilirse. Anlaşıldı. Onun için bu emsire kitabında mesela 6 tane çekim yapıyor. 6 tane yok. Küteyb'un. Bitti. Nusayr'ın. Bitti. Tamam. Çekimde. Ancak nevi adet kastedilirse Küteybun, Küteybani, Küteybat. Bu, Küteybat. Etti. O kadar. Bu da bir de Küteybune şeklinde yazılmış. Getirme yok. Yani. Tamam. Evet. İsmi tasvirin de 3 tane vezni var. Fuaylun. Birincisi Fuaylun. Raculun tasviri Ruceylun. Bak. Raculun Ruceylun. Mesela bu isimdir. Bununkisi gelir. Ruceylun, Ruceylani, Ruceylune. Tamam. Ama nasıl mastardır. Mastarın ismi tasirinde tesniye cem ancak nevi ve adet kastediliyorsa gelir. Yoksa gelme. Tamam. Nasıl getiriyorduk mastarı da? Nasran. Bitti. Nevi adet kastedersek Nasran, Nasrani, Nasaratun. O zaman bu da Nusayrun, Nusayrani, Nusayratun. Tamam. O kadar. Ama emsile kitabını getirmiş. Nusayrun, Nusayrani, Nusayrune, Nusayratun, Nusayratani, Nusayrat. Küçücük bir yazı yani. Küteybu. Küçük bir yazma. Az bir şey yazma yani. Nusayr'ın az bir şey yardım. Küçük bir yardım. Yardımcık yani. Ha, yardım etmecik yani. Tamam. İsmi tasgırın ikinci vezni Fuayilun. Fuayilun. Dirhemun Düreyhimun. Tamam, dirhem. Düreyhimun. Fuayilun. Üçüncüsü de Fuayilun. Fuayilun. Evet. Usfurun ismi tasiri Usayfirun. Usayfirun. Serçecik. Küçücük bir serçe yani. Tamam. Peki geçtik ismi mensuba. Evet, el emsiletül muttaride min ismil mensubi, ismi mensuptan. İsmi mensup bir şeyin halini yahut mahallini bildiren isimdir. Durumunu veya mahallini. Basriyun, Basralı. Küfiyun, köfeli. Tamam mı? Darbiyun, dövmeye mensup, dövmekle ilgili, alakalı. Nasriyun, yardım etmeyle alakalı, yardım etmeye mensup. Muhammediyun, Muhammed Aleyhisselam'a mensup. Tamam. Ketbiyun, yazılı yani. Ketbi yani. Tamam, yazmaya mensup, yazılı. Rahmiyun, merhametli. Mekkiyun, Mekkeli. Tamam. Evet, ismi mensup bir büyük zatın isminden yapılırsa mevsufun taalluk ve münasebetini bildirir. Alakasını bildirir. Muhammedun, Muhammediyun. Yani Muhammed Aleyhisselam'a mensup yani. O kişi raculun Muhammediyun yani. Bu adam mensubun ila Muhammed. Muhammed. Osmanu, Osmaniyun. Osman'a mensup. Evet. Şehir veyahut da köy, şehir, köy, belde isimlerinden yapılırsa o zaman da mevsufun mahallini bildirir. Mesela İstanbuli, İstanbuli, İstanbullu yani. Tamam, İstanbullu. Anladın? Basriyun, Basralı. Evet, ismin ahirinde elif veyahut da ya bulunursa bunlar vava çevrilir. Makabilleri meftuk kılır. Mesela Aliyun kelimesi ismi mensup bulduğu zaman Aleviyun. Alevi. Aliye mensup yani. Aliyun. İsmi mensubu Aleviyun. Asan. Asan. Sonunda ne var? Elif var mı? Asan. Baston. Bastonla alakalı diyeceksin. Asaviyun. Asaviyun. Tamam. Evet. Evet. Rahmete nispet yapılırsa o zaman mevsufun halini bildiriyor bu. Rahmiyun. Merhametli yani. Hali odur. Rahmiyun. Merhametli. Merhamet hali var adamda. Peki ketbiyun, ketbiyani, ketbiyune, ketbiyetun, ketbiyetani, ketbiyatun. Evet. Ketbiyun, ketbiyun ismi mensup, müfret müzekker manası, yazmaya mensup bir er. Yani yazılı. Hı hı. Yazılı. Evet. Ketbiyani, ketbiyani ismi mensup, tesniye müzekker manası, yazmaya mensup iki erler. Ketbiyyune isim mensup cemi müzekker manası, yazmaya mensup cemi yerler. Ketbiyyetun mesela isim... Basriyyune, Basralılar. Mekkiyyune, Mekkeliler. Değil mi? Evet. Ketbiyyetun isim mensup müfred müennes manası, yazmaya mensup bir avrat. Ketbiyyetani isim mensup tesniye müennes manası, yazmaya mensup iki avratlar. Ketbiyyatun cemi müennes manası, yazmaya mensup cemi avratlar. Evet. Mübalağa ismi fail. Oraya geldik değil mi? El emsiletül muttaridetü min mübalağati ismil faili. İsmi failin mübalağasından. Mübalağa ismi fail, fiilin manası kendisiyle kaim olan zatta mananın şiddet ve kuvvet üzere bulunduğuna delalet eden isimdir. Fazla bulunuyor. Nasırın yardım edici, Nassarun mübalağa ile yardım edici. Katibun yazıcı, kettabun mübalağa ile yazıcı. Failun yapan, faalun mübalağa ile yapıcı. Tamam? Evet. Tamam, anladın mı bunu? Evet. Çok yazan yani. Peki çekimini yapalım. Kettabun, kettabani, kettabune, kettabetun, kettabetani, kettabatun. Nassarun. Nassarun, nassarani, nassarune, nassaratun, nassaratani, nassaratun. Evet. Şimdi bu mübalağa ismi failin vezinlerinden bir tanesidir. Maksutta başka vezinler de göreceğiz. Mesela sadece bu da feulun vezinde gelir mübalağa ismi. Şekurun, mübalağa ile şükredici. Tamam mı? Mesela fe'ulun vezninde gelir. Yakulun, mübalağa ile uyanık. Fi'ilun, fi'ilun vezninde. Sıddikun. Fu'alun vezninde gelir. Kübbarun gibi. Tamam mı? Fe'ulun vezninde gelir. Kayyumun. Fu'aletun. Zuhaketun. Lu'anetun. Mübalağa ile lanet edici, mübalağa ile gülücü. Fa'ulun. Farukun. Hakla batılı, mübalağa ile ayıran. Fu'ulun. Mif'alun. Mif'ilun. Böyle bu vezinlerde de mübalağa ismi fail gelir. Evet, geldik ismi taftile. Evet. İsmi taftilin çekimi önemli. Değil mi? Evet. Evet. İsmi taftil fiilin manası kendisiyle kaim olan zatın gayrisine nispetle kendisinde o mananın daha ziyade bulunduğuna delalet eden kelimedir. Ensaru daha yardım edici, ziyade yardım edici yani. Daha Zeydün Zeyd ensaru min amrin. Zeyd Amr'dan daha yardım edendir. En yardım eden. Ya en manası. El ensaru. En yardım edici. En fazla yardım edici yani. El ensaru. Ensaru. Min olursa ondan daha yardım. Ensarun nasi. İnsanların en ziyade yardım edeni. Tamam. Evet. Ef'alu kalıbında geliyor. Değil mi? Evet. Şimdi bu renk ve ayıp manasını ifade eden kelimeler ef'al vezninde olursa onlar sıfat-ı müşebbe oluyor. Ebyadu. Ebyad. Beyaz. Esvedu. Siyah. Ebkemu. Ef'al. Ebkemu. Dilsiz. Bunlar sıfat-ı müşebbe. Tamam. Renk ve ayıplardan ismi taftil gelmiş. O zaman sıfatı müşebbe oluyor. Evet, çekimini yapalım bakalım. Ektebu. Ektebu, ektebani, ektebune, ekatibu. Kütbe, kütbeyani, kütbeyatun, kütebu. Güzel. Ensaru. Ensaru, ensarani, ensarune, enasiru. Nusra, nusrayani, nusrayatun, nusaru. Edrabu. Edrabu, edrabani, edrabune, edaribu, durba, durbayani, durbayatun, durabu. Aqtelu. Aqtelu. Aqtelani. Aqtelune. Aqatilu. Kutla. Kutlayani. Kutlayatun. Kutelu. E'lemu. E'lemu. E'lemani. E'lemune. E'alimu. Ulma. Ulmayani. Ulmayatun. Ulemu. Güzel. Evet. Ektebu. En çok yazan. Değil mi? Evet. Ziyade yazan. En çok yazan. Daha yazan. Ondan daha ziyade yazıcı. Ensaru. En yardım eden veyahut da ondan daha fazla yardım edici. Ektebu ismi taftil. Ektebu evet. ismi taftil, müfret müzekker manası, ziyade yazıcı bir er. Ektebani ismi taftil, tesniye müzekker manası, ziyade yazıcı iki erler. Ektebune ismi taftil, cemi müzekker musahah manası, ziyade yardım edici, ziyade yazıcı cemi erler. Ekatibu ismi tafdil cemi müzekker mükesser manası ziyade yazıcı cemi erler. Kütba ismi tafdil müfret müennes manası ziyade yazıcı bir avrat. Kütbe yani ismi tafdil tesniye müennes manası ziyade yazıcı iki avratlar. Kütbe yatun ismi tafdil cemi müennes musahhah manası musahhaha manası ziyade yazıcı cemi avratlar. Kütebu ismi taftil cemi müennes mükessere manası ziyade yazıcı cemi avratlar. Evet, fiili tacip kalıpları. Bunlar cam fiili tacipler sigalanmaz. Ama onlarla beraber olan o zamirler sigalanır. Zamirler çekilir veya yanına gelen o mef'uller değişir ama zamirler o isim gelirse isim değişir. Ama ma ef'alu ef'il bi. Ma ef'ale kalıbı o değişmez. O çekilmez. Fiil-i tacub bir işin vuku'u adet olmadığı halde, yani adet olmadığı şekilde o işin vuku bulduğuna şaşmayı ve taaccüp eylediğini beyan eden kalıptır, sigadır. Ma ensarahu. Değil mi? Ma ensarahu. Acep, acep yardım etti. Acep yani. Nasıl? Değişik bir yardım. Ma ektebehu. Ma ensarahu. Acep yazdı. Fiil tacibin iki tane vezni var. Ma ef'ale, bir de tacib ma'i de deniyor ona. Bir de tacib ba'i. Tacib ba'i. Ef'il bi. Ef'il bi. Tamam. Evet, çek bakalım. Ma ektebehu. Ma ektebehu, ma ektebehuma, ma ektebehum. Ma ektebehe, ma ektebehuma, ma ektebehunne. Ma ektebeke, ma ektebekuma, ma ektebekum, ma ektebeki, ma ektebekuma, ma ektebekunne. Ma ektebeni, ma ektebena. Ma ensarahu. Ma ensarahu, ma ensarahuma, ma ensarahum, ma ensarahe, ma ensarahuma, ma ensarahunne. Ma ensareke, ma ensarekuma, ma ensarekum. Ma ensareki, ma ensarekuma, ma ensarekunne. Ma ensarani, ma ensarana. Evet, ektip bihi, fiil tacib sani. Emsile muhteridesini. Ektib bihi, ektib bihima, ektib bihim. Ektib biha, ektib bihima, ektib bihinne. Ektib bike, ektib bikima, ektib bikum. Ektib biki, ektib bikuma, ektib bikunne. Ektib bi, ektib bina. Evet. Ve ansır bihi. Ansır bihi, ansır bihima, ansır bihim. Ansır biha, ansır bihima, ansır bihinne. Ansır bike, ansır bikuma, ansır bikum. Ansır biki, ansır bikuma, ansır bikunne. Ansır bi, ansır bina. Evet. Ansır biküm. Ensir bikum. Fiili ta'cubu sani, cemi müzekker, muhatap manası. Ne acayip yardım ettiniz sizler, cemi hazır erler. Evet. Ne acayip yazdınız. Ektip biküm. Ne acayip yazdınız. Ne acayip yazdınız. Evet. Bunların zamirleri tasrif ediliyor. Kendileri, kalıpları değişmez. Camit yani bunlar. Hı hı. Tamam? Kendileri sigalanmıyor. Ma ef'ale. Hu hu orada zamirler. Tabii o meful durumunda orada. Tamam? Evet. Ef'il bi'deki hi bihi de o fail durumunda. Hi mahallen merfu fail. Bazı ait diyorlar orada. Evet. Böylece bitirmiş olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.